barn står og tykker på min skrå. Han er sgu møg beskidt, og så mangler han en tog. Det er ham, der synger og ringer, når djævlen ej er hæs. Og så stikker han sin bedste fra sin chat for at have et face. Djævlen trækker blank om sin melodin. Han rydder buen hen over den, jeg sikker nogen vin. Det for fanden, når fanden han er fuld. Det hele er det kører til djævlens rock and roll. For fine finesser, hvor fanden finder frem. Han rydder skutonerne, så det går den rette klang. Med et par takter til, så vil den rette rus. Jo her vil djævlen leve livets kun i sus og lus. For djævlen trækker blanken om sin melodin. Han rydder buen hen over den, jeg sikker nogen vin. For fanden, når fanden han er fuld. Det hele hjerte i jorden til djævlens rock and roll. Djævlen trækker blanken om sin melodin. Han rydder buen hen.